telewizorów. Kup Smart TV Sony 65 cali 4K Ultra HD A plus HDR za 6199 zł, a w zestawie dostaniesz soundbar Sony. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 listopada, jest 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Będą ułatwienia dla przedsiębiorców, tak zwana konstytucja dla biznesu, przyjęta przez rząd. Prokuratura dostała pierwsze materiały dowodowe z Marszu Niepodległości, przekazali je policjanci. Parlament Europejski apeluje do krajów Unii, by skuteczniej walczyły z oszustwami podatkowymi. Ale na początek informacja sprzed chwili. Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzje reprywatyzacyjne w sprawie trzech stołecznych nieruchomości, m.in. przy ulicy Złotej 19 i Chmielnej 50. Komisja uznała, że przy wydawaniu decyzji rażąco naruszono prawo administracyjne, poinformował szef komisji Patryk Jaki. Rząd przyjął konstytucję dla biznesu. To pakiet projektów ustaw, które mają ułatwić życie przedsiębiorcom. Na co może liczyć właściciel firmy? Tłumaczy wiceminister Mariusz Haładej. Stworzenie takiego katalogu jego podstawowych uprawnień i gwarancji i będzie wiedział, czego może też oczekiwać od administracji. Zapewniamy mu takie duże źródło wiedzy w postaci punktu informacyjnego dla przedsiębiorcy. Znajdzie informacje bardzo takie praktyczne, jak daną aktywność gospodarczą założyć, co jest wymagane, żeby daną działalność prowadzić, czy też jakieś kwestie, które budzą wątpliwości, żeby uzyskać na nie odpowiedzi, uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami czy składkami. Jedna z ustaw przewiduje ulgę na start, zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne dla początkujących przedsiębiorców przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. W ocenie Ministerstwa Rozwoju ma to być zachęta do podejmowania pierwszej działalności gospodarczej. 71 osób zatrzymanych w związku z oszustwami, wyłudzeniami i działaniami na szkodę SK Banku w Wołominie usłyszą zarzuty. Nie tylko one, także zatrzymani wcześniej. W gronie podejrzanych są były władze banku, mówi zastępca prokuratora generalnego Bogdan Święczkowski. Dotyczy to członków byłego zarządu tegoż banku, a także kierownictwa grupy Dolkan. Łącznie zarzuty będzie miało przedstawione 85 osób. Ilość tych zarzutów to jest 1050 zarzutów. Kwota wyłudzeń, oszustw i działań na szkodę spółki to jest kwota powyżej 1 600 000 000 zł. KNF zawiesiła działalność SK Banku w listopadzie 2015 roku. Miesiąc później sąd ogłosił jego upadłość. Komenda Główna informuje, że policja przekazała do prokuratury pierwszą partię materiału dowodowego zgromadzonego podczas Marszu Niepodległości w Warszawie. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak dziś raz jeszcze zlecił policji, by jak najszybciej przeanalizowała treści propagowane podczas wszystkich zgromadzeń, które odbyły się 11 listopada, by analizowała je pod kątem ścigania z urzędu sprawców z artykułu 256, czyli za propagowanie faszyzmu lub totalitaryzmu. Na Marszu Niepodległości w Warszawie pojawiły się transparenty z hasłami m.in. Wszyscy różni, wszyscy biali, Europa będzie biała albo bezludna, biała Europa braterskich narodów. Kontrmanifestacje podczas Marszu Niepodległości zorganizowali obywatele RP. Zarzucali policji, że w wulgarny sposób potraktowała jedną z członkiń stowarzyszenia. Policja zaprzecza. Funkcjonariusze, którzy strzegli wówczas bezpieczeństwa, mówią, że policjant zwrócił się do kolegi, posługując się jego pseudonimem. Dziś przedstawiono dziennikarzom dowódcę policyjnej drużyny. Jestem Mateusz, pseudonim dla kolegów, podkreślam dla kolegów, Coulson. Jak widać, policjant z tego słynnego filmika naprawdę istnieje i to jestem ja. I słowa, które padły, to były wsiadaj Coulson. Film z zajścia trafił do internetu i sieci społecznościowych. Jest apel do unijnych krajów o przyjęcie przepisów, które pozwolą na skuteczną walkę z oszustwami podatkowymi. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata w związku z publikacją tzw. Paradise Papers i wyciekiem dokumentów, które ujawniły kolejne przykłady unikania płacenia podatków przez polityków, celebrytów i międzynarodowe firmy. Europosłowie, apelując o skuteczniejszą walkę z oszustwami podatkowymi, krytykowali też państwa członkowskie za niedostateczne działania. Zdzisław Krasnodębski z Prawa i Sprawiedliwości mówił o przyzwoleniu europejskich polityków. Na rajach nie zarabia się przecież tylko w rajach. Ktoś te wszystkie konstrukcje musi zorganizować i ktoś musiał dbać, żeby całość była zgodna z prawem. Wielu europosłów apelowało do unijnych krajów o szybkie porozumienie w sprawie czarnej listy rajów podatkowych. Tak mówił Dariusz Rosati z Platformy Obywatelskiej. Ta lista musi uwzględniać także brytyjskie terytoria zamorskie, które są miłym miejscem do ukrycia pieniędzy przed opodatkowaniem. Kajmany czy Bermudy bardzo często są wymieniane w debatach dotyczących oszustw podatkowych i w apelach o większą przejrzystość. Europosłowie, którzy mówili o konieczności stworzenia czarnej listy, apelowali też o sankcje wobec tych, którzy się na niej znajdą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki.

A sprzedać, proszę pana? Też nie. Ach, Iwa, spodziewałem się tego niestety. No to w takim razie czemu pan do mnie dzwoni? No bo ja mam dla pana inną propozycję. Proszę pana, ja obawiam się, że to... A ja założę się, że pana to zainteresuje? Nie, to przegra pan. Tak? To się jeszcze okaże. No więc niech pan uważa, powiem krótko. Szczypiury. Co? A widzi pan. Ja mam każdą ilość. No, co pan na to? Nic. Nic. Zaraz, halo, nie rozumiem. Nie interesuje mnie to. Po prostu mnie... Ale, a nie jest. W to akurat, widzi pan, nie uwierzę. No to jest pańska prywatna sprawa. A pańskie szczypiury, proszę pana. Mogą być w każdym razie, mogą. Sprzedam każdą ilość, każdą, proszę no. Proszę pana, ale ja nie kupię żadnej ilości. Halo, czy pan wie, co pan mówi? To wiem, wiem. Nie kupię żadnej ilości tych szczypiurów, czy rów. Przepraszam. Halo, szczypiur. Czy pan jest przy zdrowych zmysłach? Tak, myślę, że tak. A pan wie, z kim pan rozmawia? Właśnie nie wiem. A, no ja tego się obawiałem, ale to jeszcze pana nie tłumaczy. Zaraz, a czy ja mogę wiedzieć, z kim ja rozmawiam? Więc moje nazwisko nic panu nie powie. A teraz poważnie. Ile? Co ile? No ile szczypiór? No, mogę sprzedać każdą ilość. No, za połowę ceny. Zaraz, chwileczkę. Czy to przypadkiem nie pan sprzedał mi tydzień temu młode rechaki po medalistach za pół ceny? To znaczy, ja panu sprzedałem, ale nie przypadkowo, tak. A też się pan początkowo wzbraniał przed kupnem. Tak, tak, tak. No, wiedziałem, co robię. I co, niezadowolony pan? No oczywiście, że nie. Te rechaki rozpleniły mi się po całym mieszkaniu. Ale one mają to do siebie, że one się rozpleniają. Ale wystarczy 200 piór i niecały tydzień będzie pan miał spokój z rechakami, no. No ale skoro już pana nie interesują szczypióry... No zaraz, za chwileczkę. Zaraz, to ja mam... Momencik, czy te szczypióry to są przeciw rechakom? A nie tylko, kochany. One są również przeciw jagonkom. Co to takiego? Jagonki? No to dokładnie to samo, co rechaki, tylko widzimy, o połowę większe i bardziej takie trujące, a potem fruwają, ale to jedyny na nie sposób to szczypióry. No, na szczęście jagonek nie mam, wie pan. No to mogę panu sprzedać. Ile? Każdą ilość. Tylko poważnie teraz, bo ja zapisuję. Nie, chyba pan żartuje. Po tym, co pan powiedział, byłbym chyba wariatem, gdybym chciał kupić te jagonki. Dlaczego? Skoro kupi pan szczypióry, to jagonki to żaden problem. Dwa dni i nie będzie po nich śladu. Po tych jagonkach? Nie. To po szczypiórach nie będzie śladu. Zaraz, bo ja już zaczynam się w tym gubić. A widzi pan, bo lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć się na dachu z kanarkiem w garści. No jak? Kupuje pan? Zaraz, ale co? No kanarka, przecież mówię. Szczypiory dorzucę panu gratis. Ale ja mam kanarka, wie pan? W garści? Tak. Co ja mówię? Na dachu mam. Nie, kochany, to pewnie już go pan nie ma. Ja tam znam się na kanarkach, to już dawno uciekł, proszę pana, w proso albo boso, proszę pana. Wracając do ogłoszenia. Zaraz, a jakiego ogłoszenia znowu? Masz, jakiego? Halo, tego tak. W sprawie, którego dzwoniłem. Ale ja już mówiłem, że mnie to nie interesuje. A to ja wiem, dlatego zresztą dzwonię, żeby... zainteresować pana, bo tak. Nie, widzi pan, należy swoje zainteresowania rozszerzać. Ja wiem. Niestety. Tak, ale w porządku? Tak. W porządku. Jeśli nie chce pan niczego kupić... Tak, właśnie nie chcę. Ani nie. Niczego sprzedać... Niczego! Ale stop! Halo, w takim razie zainteresuje pana moje drugie ogłoszenie. Na pewno nie. A załóżmy się? No i przegra pan. A na pewno nie. O co się zakładamy? A o co pan chce? No w porządku. To proponuję amerykański zakład. Słucham. Wygrany żąda czego chce. W porządku. Jak brzmi to ogłoszenie? Uwaga. Halo, tak? Niczego nie kupię, ani nie sprzedam. Inne propozycje też mnie nie interesują. Dzwonić i tu... Zaraz, dał pan takie ogłoszenie? Tak. Interesuje pana? No, wie pan, w pewnym sensie. Czyli wygrałem, niestety. Nie, no, w tej sytuacji rzeczywiście... W takim razie, jako wygrany, mam tylko jedno życzenie. Tak? Żeby kupił pan szczypióry. Każdą ilość. To jak? Na miejscu, czy zapakować? Hilary. No co? Miałeś mi coś powiedzieć. Aha. Ty jesteś najwyższy znak jakości. Ty jesteś w klawierza kobiecości. Tyś jest babka stulecia, pataczkówna ci krecia nie dosięga do pięt. Tyś na miarę Fidiasza lut ofiary ci znasza i to zdrowy jest pęd. Ty jesteś najnowsza moda doby. Ty jesteś high life jak pieją snoby. A więc kawa na ławę, ty olśniewasz Warszawę i kraj. Cóż, że moda się zmienia tak czy tak bez wątpienia. Ty jesteś naj... Ty jesteś naj... Najgorsza szmata świata. Ty jesteś łaj taki psychopata. Ty jesteś naj... Najwyższy wymiar kary. Ty jesteś faj tłapa, mój Hilary. Tyś niezdrowa psychoza, piąte koło uwoza. Dla Lombroza tyś wzór. Tyś jest kawa u Wałkonia, tyś jest grzechów symfonia, potem pięcie tyś chór. Chcesz, to zaprzyj się tego, chcesz, udawaj świętego i graj. Wszak to nie ma znaczenia, tak czy tak bez wątpienia. Ty jesteś naj... Kochanie, dlaczego się tak męczysz? Ty jesteś naj... najwyższy podziw tłumu.

przejmować teściem. Nigdy też dziecka nie przewija i to w nieszczęściu jest jej szczęściem. Pero, pero, ho, ho, bilans musi wyjść na zero. Pero, pero, ho, ho, bilans musi wyjść na zero. Stary kawaler w swoim szczęściu, jakim poniekąd jest celibat, czuje się z wiekiem coraz częściej tak jak wyjęta z wody ryba. Nikt mu nie powie czołem wzięciu, choćby go z córką psia nie zdybał. Rodziny brak to takie szczęście jak wolna rączka, ale w trybach. Pero, pero, o, bilans musi wyjść na zero. Pero, pero, o, bilans musi wyjść na zero. Osobnik, co wyleciał z pracy, wkrótce nie musi się przejmować, bo sobie szybko przetłumaczy. No wreszcie nie muszę już tutaj dłużej z tą łotownią pracować. Świnia, co wczoraj był kolegą, równie spokojnie patrzy w przyszłość, bo w końcu nie ma tego złego, które na dobre by nie wyszło. Pero, pero, ładnie tu niesie, jak w górach. Pero, albo jak nad morzem. Pero, bilans musi wyjść na zero. Puenty będą. Życiowy bilans, szczęść i nieszczęść musi w efekcie wyjść na zero. Szczęście to jakby w pewnym sensie początek nieszczęść jest dopiero. Klęska przed taktem bywa szczęścia, trud nieraz kończy się karierą. Lecz i odwrotnie, po Austerlitz dość często zjawia się Waterloo. Pero, pero, bilans musi wyjść na zero. Pero, pero, bilans musi wyjść na zero. Niestety, nie ma innego wyjścia. Proszę, proszę. Dzień dobry, panie Dziamdziak. O, toż to mój kochany pan administrator, dobrodziej, cały rączki. Pan złapami, no. Dobra, pieszczoty i czułości na potem. Ach. My tu ze skórki wychodzimy, żeby na naszym osiedlu zapewnić dzieciarni, proszę tak. pana, maksimum rozrywki, przyjemności. Tak. Natomiast pan zaszył się tu jak ten borsuk. Ojej. I w ogóle się pan nie udziela? No ależ łaskawco, no spokój. Ja... Spokój! Ja mam dowody na to, że pan nigdy, nigdzie nie był, że pana nie widziano ani na osiedlowej huśdawce, ani w piaskownicy, ani na zjeżdżalni, mimo że karty pan ma. Ale jakbym ja mógł zjeżdżać, kochanie, no w tym wieku i w tych spodniach? Nie no, chodzi no. o zjeżdżanie się pan tu mi wykręca, panie to. Dziamdziaku. Czy pan nie poczuwa się do realizacji tego, co nazywamy więzią między najmłodszym a starszym pokoleniem? No jakże, pan nie spełnia roli przekaźnika ani transmisji między pokoleniami. A cóż ja mam transmitować, no kochany, no co ja mam... Swoją wiedzę i doświadczenie, panie Dziamdziak. Oczywiście w odpowiedniej formie, najlepiej w formie godziwej rozrywki. To znaczy, że co, łaskawco? Ja już to obmyśliłem. Pan jutro wystąpi w naszej osiedlowej świetlicy w programie dla najmłodszych. Dziecko, proszę pana, ma prawo do śmiechu. Ale łaskawco, jakże ja do śmiechu? No, zwyczajnie, kochany. Zwyczajnie. Zrobi im pan szpagat o taki... A! O ja. Albo co? Pokaże im pan stójkę. No, stójkę, taką? Kochany, za późno. No uwiąd starczy, proszę pana. No, niech nie pan szkodzi, rozumie, nie szkodzi, nie szkodzi. Jak... Niech się uczą, jak to jest. W końcu, proszę pana, oni wszyscy też będą emerytami. Nie, nie, łaskawco. Ja nie wystąpię. Ja panie nie... Dziamdziak, pan robiąc mi tę obstrukcję, daje mi no jeszcze jeden dowód swego nieprzychylnego stosunku do dziecka. Jak to jeszcze jeden dowód? Proszę bardzo, tu jest rządowy protokół. Tak. Z którego cytuję, proszę pana, że dnia 30 maja tego roku lokator naszego osiedla, niejaki Eustachy Dziamdziak, tak, pan, prawda, tak, tak. uderzony kamieniem z procy przez małoletniego Zyzia, proszę pana, odezwał się doń w te słowa, cytuję, Ty gówniarzu, jak się nie uspokoisz, to ci wyrwę nóżkę z pupy i rzucę ją pieskowi do zabawy. Ja przyznaję, ale wszelako kochany... Panie Dziamdziak, nie wiem, czy pan zdaje sobie sprawę, że Zyzio jest synem docenta Zapyziaka? Naprawdę? No. Kochany, i co teraz ze mną będzie, no? Niedobrze jak zwykle, panie Dziamdziak. No, wszelako może to jeszcze jakoś zatuszować, pod warunkiem, że pan jutro wystąpi w tej imprezie dla naszych maluchów. Ojej, żeby mi znowu Zyzio Zapyziak przyfasował kamieniem w procy, tak? Niekoniecznie, no. Niekoniecznie. Postaram się go posadzić w ostatnim rzędzie, to może z daleka nie trafi. Ale nie można mu tej procy odebrać, kochany. Panie Dziamdziak, pan jesteś jak dziecko. Odebrać procę synowi docenta Zapyziaka? Panie Dziamdziak, no... No więc jak będzie? No dobrze, no dobrze. A tylko bez szpagata i stójki, proszę. No, pana. No a może ja mu powiem bajkę? Najlepiej, jak wam opowie o sobie, w myśl zasady, że wszyscy będą emerytami. Aha, wie pan co, powiedzmy taki temat. Jeden dzień z życia emeryta. O. Świetnie, a no, konkretnie? No konkretnie, proszę pana, opowiem, jak to rano, prawda, załatwiam sprawunki w sklepie, potem jak rejestruję się w mojej przychodni, potem jak podróżuję tramwajem, autobusem, jak mnie traktują w barze mlecznym, jak mnie witają na poczcie, no. Jak się upominam o rentę, no. Jak konferuję z moim panem kochanym, administratorem w sprawie obiecanego remontu, no. Jak mnie przez figle Zyzio ustrzeli z procy. Bardzo dobrze, tak? Panie Dziamdziak, bardzo tak. Zaraz wpiszę do programu imprezy pańskie wystąpienie. Jaki to będzie szczegółowy tytuł pogadanki? No tytuł będzie taki, kochany. O, jak osiągnąć późną starość w możliwie najkrótszym czasie. Tak się goni przez to życie, jak kopnięta ćma. Nie ma czasu na spożycie tego, co się ma. Nie ma chwili, żeby sobie między dniem a snem usiąść przy swym sutym żłobie i pogadać z psem. Tysiąc rzeczy, sprawek, setka, więc się cały czas jak na fuchę furgonetka gna na pełny gaz. Jęzor zwisa aż do ziemi i buksuje puls, żeby bieg na chwilkę zmienić, żeby wrzucić luz. Już jak te głupie kołowrotki, jak te pneumatyczne młotki, przepychanka, ruch, gonitwa, tu pół etat, tam pół litra, ciągle się łapkami grzebie i do siebie, i do siebie. No a wreszcie gdzie? Gdzie to zwykłe ludzkie Czasem stojąc chwilkę w krzakach, słodka chwilka ta, zauważy się ślimaka, który tam pełza. To się go kamulcem trzepnie się i już. No bo kurcze kłuje w oczy czyjś wrodzony luz. Ta refleksja nad mięczakiem to stracony czas. Trzeba włączyć znów dopalacz i dotychy gaz. Niech się serce nie roztkliwia jak na wiosnę szpak. Niech pompuje cholesterol, nucąc sobie tak. A jak te głupie kołowrotki, jak te pneumatyczne młotki, przepychanka, ruch, gonitwa, to pół etat, tam pół litra, ciągle się łapkami grzebie i do siebie, no a wreszcie gdzie? Gdzie to zwykłe ludzkie takie, aż się trafi w życia biegu jakiś mocny słup, że się jęknie, piśnie, stęknie i usłyszy łup, przemieniając się w kalorie, mknąc za światów dal. pomyślimy sobie pewnie, że cholera żal tej codziennej przepychanki, pół etatu, peta szklanki, ale próżno już główkować, nie ma jak żałować, teraz spokój i rabatka i milczące tuje w bratkach i marmurek w grze. Wiekuiste ciche. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Minęła 13.30. Muzyczna poczta UKF. Was a long and dark December. From the rooftops I remember there was snow, white snow. Jakież oto piosenki zespół Coldplay nagrywał jeszcze kilka lat temu. Viva la vida or death and all his friends, album z 2008 roku, piosenka zatytułowana Violet Hill. Na początek naszego spotkania w muzycznej poczcie UKF-u to prośba od pana Zbyszka. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Mariusz Owczarek, witamy państwa bardzo serdecznie. Do 14 te ulubione państwa piosenki na antenie Trójki. Kolejny list kierowany do skrzynki o adresie ukf@polskieradio.pl. Proszę o piękną piosenkę George'a Michaela, The Strangest Thing, z mojej ulubionej płyty. Niedocenioną, jak wiele innych jego utworów. I to jest list niepodpisany, bo i takie się zdarzają w muzycznej poczcie UKF-u. Thank you. Album Older. 1996 rok, George Michael, The Strangest Thing w naszym dzisiejszym spotkaniu w Muzycznej Poczcie UKF-u. Muzyka George'a Michaela towarzyszy nam także w porannych audycjach. Zapraszamy do Trójki tuż po 7.35. Tam Państwo mogą posłuchać jego piosenek i także tego, co George Michael ma o tych utworach do powiedzenia. Zapraszam w imieniu Piotra Meca do słuchania naszego porannego cyklu. Za 19 minut 14 czekam na Państwa listy ukf@polskieradio.pl. Zerkam do komputera, na ekran do skrzynki o tym adresie. A Halina Wachowicz czeka na telefony 22 i 7 trójek. A ja bym chciała zamówić też piosenkę. Piosenkę Alan Parsons Project Time. Z pięknego filmu Fantastyczna kobieta. Ostatnio mi się przypomniała ta piosenka. Jestem trochę chora, więc chętnie posłucham. To the sea. To the sky. Forever.